មិលិន្ទបញ្ហាជំពូកទី7វគ្គទី5បញ្ហាទី1ពុទ្ធៈអដ្ឋិណដ្ឋិភាវៈបញ្ហាព្រះបាទមិលិន្ទនរិន្ទរាជស្ដេចទ្រង់បច្ឆាចំពោះទៅនឹងព្រះនិកសេនថែនៅក្នុងប្រស្នាទី1នៅក្នុងវគ្គទី5នេះតទៅទៀតថាបពុតព្រះធរៈដ៏ចម្រើនពុទ្ធោតយាទិដ្ឋោចុះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះលោកម្ចាស់ដែលបានឃើញដែរឬអ្វីព្រះនាងកសិណថែថ្វាយព្រះពរថាអ្នកហិមហារាជៈបពុតសម្ដេចព្រះរាជសម្ភារឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះអត្មាភាពមិនដែលឃើញទេព្រោះព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅមុនអត្មាភាពកើតអត្ថផន្តេបាលោកម្ចាស់មិនបានឃើញដោយខ្លួនឯងព្រោះព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅមុនចុះក្រែងឧបជាអាចារ្យរបស់លោកម្ចាស់លោកដែលបានឃើញដែរឬទេអ្នកហិមហារាជៈបពុតសម្ដេចព្រះរាជសម្ភារឯព្រះឧបជាអាចារ្យរបស់អត្មាភាពក៏លោកពុំដែលបានឃើញដែរសូមទ្រង់ជ្រាបទេណហិផន្តេបពុតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបាទដូច្នោះណដ្ឋិពុទ្ធោព្រះពុទ្ធនោះមិនមានទេលោកម្ចាស់កੰពណៈមហារាជៈបពុតមហារាជអោហាអ្នកទីគឺស្ទឹងឈ្មោះអោហានៅទីនោះតើព្រះអង្គដែលបានតតឃើញដោយប្រណិតឬអ្វីណហិផន្តេបពុតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឯអោហានៅទីនោះខ្ញុំមិនដែលបានឃើញទេលោកម្ចាស់អត្ថពេពេតុណាបើអង្គមហារាជពុំដែលបានទេសនាការទេក្រែងព្រះវររាជបិតារបស់ព្រះអង្គស្លាច់ធ្លាប់បានតតឬអ្វីអ្នកហិផន្តេបពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនទាំងព្រះរាជបិតារបស់ខ្ញុំក៏ទ្រង់មិនដែលឃើញដែរទេអ្នកហិមហារាជៈបពិតព្រះរាជសម្ភារបើដូច្នោះស្ទឹងអោហានៅទីនោះមិនមែនមានទេមហារាជអត្ថិផន្តេបពិតព្រះធរៈដ៏ចម្រើនឯស្ទឹងអោហានៅទីនោះគឺខ្ញុំមិនដែលឃើញមែនទាំងព្រះបិតារបស់ខ្ញុំសោតក៏លោកមិនដែលបានឃើញដែរតែស្ទឹងនោះប្រកាសជាមានមិនមុសាវាទេអេវមេវៈខោមហារាជៈបពិតព្រះមហារាជឯអង្គព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះពិតមែនតែខ្លួនអាត្មាភាពកើតមិនទាន់មិនបានឃើញទាំងគ្រូអាចារ្យរបស់អាត្មាភាពទៀតសោតក៏លោកមិនដែលបានឃើញដែរតែព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះប្រកាសជាមានមែនមិនមុសាវាទេសេចក្តីវិសាជនីរបស់លោកម្ចាស់ច្បាស់ល្អលើសពេកណាស់គួរឲ្យខ្ញុំជឿចូលចិត្តស្ដាប់បានខ្ញុំក៏អស់សង្ស័យហើយវគ្គទី5បញ្ហាទី2ព្រះបរមក្សត្រាធិរាជស្ដេចទ្រង់ព្រះរាជបុត្រាចម្ពោះនិងព្រះនាងកសិណថែក្នុងប្រស្នាទី2នេះថាបពុតព្រះធរៈដ៏ចម្រើនពុទ្ធោអនុត្តរោថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គប្រសើរដោយវិសេសរកបុគ្គលប្រៀបផ្ទឹមឲ្យស្មើជាគូមិនមានតើមែនឬអ្វីព្រះនាងកសិណថែថ្វាយប្រពោថាភគវីអនុត្តរោបពុតព្រះរាជសម្ភារឯសម្ដេចព្រះភគវន្តមុនីព្រះអង្គប្រសើរដោយវិសេសជាងមនុស្សនិងទេវតាឥតមានអ្នកឯណាមួយនឹងប្រៀបប្រដូចបានឡើយកថាផន្តេបពុតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះលោកម្ចាស់មិនដែលបានឃើញទេចុះហេតុអ្វីក៏លោកម្ចាស់ដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រសើរដោយវិសេសជាងគេទាំងពួងតង្កឹងមញ្ញសេចុះមហារាជស្ដេចទ្រង់ព្រះយោបល់ដូចម្ដេចទៅក្នុងរឿងនោះអាត្មាភាពសូមថ្វាយព្រះបរមមហាបពុតវិញថាចុះមហាសមុទ្រដ៏ធំដែលជន់ទាំងឡាយឯណានេះមួយមិនដែលបានឃើញសោះតើជាជន់ទាំងឡាយនោះនឹងអាចដឹងថាមហាសមុទ្រនោះមានទំហំធំមានជម្រៅជ្រៅនិងមានរាប់គុណនាមិនបានមិនដែលមានបុគ្គលណាមួយនឹងហែលឆ្លងបានឡើយចំណែកមហានោទីទាំង5គឺកុង្គាយៈមុនីអចិរវតីសរិភូមហិនោទីទាំង5នេះមិនដឹងជាហូរចុះទៅកាន់ទីណា บ้านชีมหาสมบททมแตงนุมันได้เป็นปรีบหรือสระจดจ่อหมอกชีปรากฏใดซ้อบ่อเปิดมหาฤทธิ์ประหัยจิตสังทมทมแตงปรามนุกุงโฮจดแต่การมหาสมบทนุเรือไว้มหาฤทธิ์อาเมะพันเตบ่อเปิดลงมาจากดอกจำรานจนแตงหลายกิทรวบดังท่ามหาโนตีแตงปรามนุតែងតែហូរចុះទៅកាន់មហាសមុទ្រនោះឯងលោកម្ចាស់អេវៈមេវៈខោមហារាជៈបពិតសម្ដេចមហារាជអាត្មាភាពក៏តែងបានឃើញនៅព្រះអរិយសាវកទាំងឡាយដែលជាព្រះអរហន្តហើយបានដឹងថាព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាតិគុណរកបុគ្គលឯណាប្រៀបផ្ទឹមមិនបានដូចជាជនដែលដឹងថាមហាសមុទ្រធំមានស្ទឹងទាំង5តែងហូចោះចូលទៅមិនចេះពេញមិនចេះល្មមនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបចូលចិត្តស្ដាប់បានអស់សង្ស័យហើយលោកម្ចាស់វគ្គទី5បញ្ហាទី3ពុទ្ធានុត្តរភាវៈជាអ្នកអ្នកបញ្ហាព្រះមហាក្សត្រាធិរាជព្រះអង្គទ្រង់បច្ឆាសន្តានីទៅព្រះនាងកសែនថែក្នុងប្រស្នាទី3នេះថាបបពិតព្រះធរៈដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់អាចដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គប្រសើរចម្លែកជាងបុគ្គលដទៃឬអ្វីព្រះនាងកសិណថែថ្វាយព្រះពរថាអាមៈមហារាជៈបបពិតមហារាជអាត្មាភាពដឹងថាព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គប្រសើរប្លែកលើសអស់ជនទាំងពួងកថាងផានទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហេតុដូចម្ដេចក៏លោកម្ចាស់ដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គប្រសើរលើសជនទាំងពួងចុះមហាបបិទ្ធស្ដេចបានជ្រាបដែរឬថាមានព្រះថេរៈអង្គមួយនាមថាតេសថែជាអ្នកចេះដឹងនៅលេខហើយបានធ្វើជាអាចារ្យបង្ហាត់បង្រៀនលេខនោះដល់កូនសិស្សទាំងឡាយផងលោកក៏ធ្វើកាលកិរិយាកន្លងទៅយូរយារឆ្នាំណាស់ហើយហើយព្រះធរៈអង្គនោះគេតែងដឹងប្រកាសថាមានមែនព្រោះហេតុអ្វីមហារាជលេខេណផានទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនដែលគេបានដឹងប្រកាសថាមានព្រះធរៈជាអាចារ្យចេះលេខមែននោះព្រោះអាចារ្យនោះលោកបានតែងបែបវិធីលេខនោះទុកមកដោយត្រឹមត្រូវគួរជឿបានអេវមេវខោមហារាជៈបពិតមហារាជអ្នកឯណាមួយដែលបានឃើញបានដឹងនៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាបានដឹងបានស្គាល់នៅព្រះដ៏មានព្រះភាកប្រកាសដោយពិតព្រោះថាព្រះបរិយត្តិធម៌និងព្រះនុពៈលោកុត្តរធម៌នោះគឺព្រះអង្គសម្ដែងទុកមកហើយដោយប្របីពិតលោកម្ចាស់វិសាជនីមកនេះខ្ញុំចូលចិត្តអស់សង្ស័យហើយវគ្គទី5បញ្ហាទី4ធម្មទិដ្ឋិបញ្ហាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់បច្ឆាចំពោះទៅព្រះនាងកសិណថែនៅក្នុងប្រស្នាទី4នេះថាបបិទ្ធព្រះមហាធរៈដ៏ចម្រើនធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទុកមកនោះលោកម្ចាស់បានឃើញដូចម្ដេចទៅព្រះនាងកសិណថែថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធមហារាជឯធម៌ដែលព្រះទស្សពលញ្ញាណបានត្រាស់បញ្ញត្តិទុកហើយហើយអ្នកឯណាដែលបានស្ដាប់បានហើយបានជាទីជាសាវកអ្នកនោះឯងក៏អាចនឹងប្រតិបត្តិតាមធម៌នោះដរាបដល់អស់ជីវិតទៅសូមទ្រង់ជ្រាបព្រះធរៈម្ចាស់ឆ្លៀវឆ្លាស់ពេកណាស់ចេះវិសាជនីយ៉ាងខ្លីហើយងាយស្ដាប់គួរឲ្យអស់សង្ស័យវគ្គទី5បញ្ហាទី5អ្នកចៈសង្កមតិបរិសន្ធិគហណៈបញ្ហាព្រះមហាក្សត្រាធិរាជស្ដេចទ្រង់ចោទសួរចំពោះទៅព្រះនាងកសិណថែនៅក្នុងប្រស្នាទី5នេះថាបបិទ្ធព្រះនាងកសិណថែដ៏ចម្រើនសត្វទាំងពួងដែលស្លាប់អំពីនេះទៅហើយកើតទៀតនោះចំណែកវិញ្ញាណរបស់សត្វនោះមិនបានឈានចេញចាកខណ្ឌនេះទៅបដិសន្ធិកើតទៀតទេឬលោកម្ចាស់ព្រះនាងកសិណថែថ្វាយព្រះពរថាអាមៈមហារាជៈបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជឯសត្វទាំងពួងដែលនឹងកើតទៀតនោះចំណែកវិញ្ញាណរបស់សត្វនោះមិនបានចេញចាកខណ្ឌនេះ ហើយឈានទៅបដិសន្ធិទៀតទេបបិទ្ធមហារាជស្ដេចទ្រង់ជ្រាបកថាងផានទេបបិទ្ធព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនបើវិញ្ញាណរបស់សត្វទាំងនោះមិនបានឈានចេញអំពីខណ្ឌនេះទៅបដិសន្ធិទៀតទេចុះហេតុអ្វីក៏ពុទ្ធភាសិតទ្រង់សម្ដែងថាសត្វស្លាប់ទៅតែងតែកើតជាធម្មតាតាមយថាកម្មសេចក្តីនេះខ្ញុំមានកង្ខាក្រៃពេកណាស់សូមលោកម្ចាស់ធ្វើនៅសេចក្តីឧបមាបន្តិចមកនឹងស្ដាប់មើលយថាមហារាជបពិតមហារាជឯវិញ្ញាណរបស់សត្វដែលនឹងបដិសន្ធិទៀតនោះមិនបាច់ចាំចាញ់អំពីខណ្ឌនេះទៅស្វែងរកទីកើតទៀតទេគឺគ្រាន់តែញូតឬងាកបន្តិចទៅក៏អាចនឹងចាប់បដិសន្ធិកើតបានមួយរំពេចមិនយូរឡើយប្រៀបដូចជាអណ្ដាតប្រទីបដែលគេអុជចម្លងពីប្រទីបដើមដែលមានប្រេងតិចចិត្តអស់នោះឯងមហារាជបពិតសម្ដេចមហារាជអណ្ដាតភ្លើងដែលគេអុជចម្លងពីប្រទីបដើមនោះអណ្ដាតភ្លើងដើមនោះជានឹងឆ្លងមកទាំងអស់ចាក់ទីរបស់ខ្លួននោះមកឯងឯប្រទីបថ្មីនោះទាំងអស់រឿអ្វីមហាបពិតអ្នកហេផាន់ទេបពិតព្រះធរៈដ៏ចម្រើនមិនមែនឆ្លងមកទាំងអស់ទេគឺគ្រាន់តែប៉ះប្រឆេះនឹងអណ្ដាតហើយក៏ឆេះឡើងបានឯអណ្ដាតភ្លើងដើមដែលនឹងអស់ឬក៏រលត់ទៅនោះមិនមែនអស់ព្រោះតែគេអុជចម្លងនោះទេគឺរលត់ព្រោះតែអស់ប្រេងតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់អេវៈមេវៈខោមហារាជៈបពិតសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាវិញ្ញាណរបស់សត្វដែលត្រូវកើតទៀតនោះឯងមិនចាំបាច់ចាកចេញខណ្ឌនេះឈានទៅកាន់ភពដទៃទេតែគង់អាចនឹងចាប់យកបដិសន្ធិថ្មីទៀតបានដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលគេបន្តពីប្រទីបដើមនោះឯងភយយោឧបមង្ការោហេសូមលោកម្ចាស់ឧបមាឲ្យបានច្រើនជាងនេះតទៅទៀតមើលអភិជានីសេមមហារាជបពិតមហារាជព្រះអង្គកាលនៅជាព្រះរាជកុមារនៅឡើយនោះទ្រង់បានលៀរៀនលេខឬអក្សរនិងស្លោកគាថាអ្វីខ្លះនៅក្នុងសំណាក់អាចារ្យរបស់មហាបពិត្រដែរឬអាមផន្តេបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំបានរៀនសូត្រចំណេះវិជ្ជាទាំងនោះដែរកនុខោមហារាជបពិត្រមហារាជចុះចំណេះទាំងអស់មានលេខនិងស្លោកគាថាជាដើមដែលមហាបពិត្របានរៀននោះចំណេះទាំងនោះនឹងឈានចេញហូរចេញអំពីមាត់អាចារ្យមកចូលនៅក្នុងព្រះអោររបស់មហាបពិត្រឬអ្វីអ្នកហេផាន់ទេបពិត្រព្រះធរៈដ៏ចម្រើនឯចំណេះវិជ្ជាទាំងនោះមិនបានឈានចេញមកចាក់មាត់លោកអាចារ្យមកកាន់មាត់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែសូរស័ព្ទសំឡេងរបស់លោកអាចារ្យដែលប្រាប់ចំណេះនោះលាន់ឮប្រកាសមកដល់ត្រចៀកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កត់សម្គាល់នៅសម្លេងនោះទុកថាជាស្លោកជាគាថានៅក្នុងចិត្តបានសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបអេវៈមេវៈខោមហារាជៈបពិត្រព្រះរាជសម្ភាសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាតួវិញ្ញាណដើមរបស់សត្វទាំងពួងមិនបានចេញចាកខណ្ឌនេះទៅទេតែវិញ្ញាណដែលជាផលឈ្មោះនោះហៅថាវិបាកវិញ្ញាណនោះឯងតែងតែកាន់យកបដិសន្ធិនៅក្នុងភពថ្មីទៀតសូមទ្រង់ជ្រាបកលោសិផន្តេបពិត្រព្រះនិកសាយនថែដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ពេញហៅឆ្លាស់វៀងវៃពេកណាស់ចេះវិសាជនីប្រៀបឧបមាសេចក្តីទូលាយងាយស្ដាប់ល្អណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តហើយវគ្គទី5បញ្ហាទី6វេតគូបញ្ហាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់បច្ឆាទៅព្រះថេរៈនៅក្នុងប្រស្នាទី6នេះថាបពិត្រព្រះនាគកសេនថែដ៏ចម្រើនសភាវៈដូចម្ដេចដែលហៅថាវេតគូគឺកិរិយាធ្វើនៅសង្ឃតធម៌និងអសង្ឃតធម៌ទាំងពួងនោះឲ្យប្រកាសឲ្យនោះឬអ្វីលោកម្ចាស់ព្រះនាគកសេនថែថ្វាយព្រះពរថាបពិត្រសម្ដេចមហារាជឯពាក្យថាវេតគូនោះលោកមិនបានពោលដោយបរមត្ថវោហាទេសូមមហាបពិត្រស្ដេចទ្រង់ជ្រាបកលោសិលោកម្ចាស់ឆ្លៀវឆ្លាស់ពេកណាស់វគ្គទី5បញ្ហាទី7អិមមហាកាយា Anyang kayang sangka menek panyaha. Pramaha ksatra thiriyaj srachtrung pacha suatau pranya kasenathai neknong prasnati prampal nitha. Bopat pranya kasen do chamraan. Satyang puong vilya dal nung tumliay khan slap tau. Nung mien saphiep away ni muay chan pikai ni te kan kai do tay tiết da rư. ឬក៏มันមានទេលោកម្ចាស់ព្រះនាងកសិណថែថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជឯសត្វទាំងពួងវេលាដែលធ្វើការលក្ខិរិយាទៅនោះมันមានសភាពអ្វីនិមួយចញ្ចាកាយនេះហើយទៅកាន់កាយដតីទៀតទេសូមហាបបិទ្ធជ្រាបយៈទាំងផន្តេណថេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនថាបើសត្វទាំងពួងនោះវេលាដែលទំលាយខាននេះហើយ มันมีสภาพอวัยวะนิมวยจัญปิกายนี้แต่การกายดตัยเตโนก็จิกาสรูลเป็นนะปรุธาสัตว์อย่างนู้นนังบานรู้จะบาปกรรมได้คลุนถือหายในขนมเชียนนี้นาลงมาจ้าอาเมะเมหาเรียจะบอปิดมหาเรียจบาสัตว์อย่างนู้นมันบานกันยกประเดสันธิกายเตเตก็มกเชียนนังรู้จะบาปกรรมบาน ถ้าบาสัตย์อย่างนู้นเตกันยกประเดสันธิกายต่อเติมมกมกเชียมันรู้จะบาปกรรมดอเลียมบัวนุไลสมลงมาจากอุปมาบันเต็งหมอกเมิลบอปิดมหาเรียจสักใดนี้เปรียบโดยเชียบรหนามวยบานเตลวดใบพลายสวายรบบรหอาทิตย์ได้จิมจักสวายบรหได้เตลวดนู้นนังเตรียมตัวตอนกรรมได้หรือเตมหาเรียจ บัวรอดได้ตะลวดนุเตรียมตัวนาลงมาจ้าเฮ็ดโดยมาได้ก็เตรียมตัวบางบัวรอดได้ตะลวดใบพลายสวายนุคือใบแต่พลายดันในคางจงเอโนเต้ตรองกรอบสวายได้บัวรอดจิมจ้าดำนุมันบานยกเต้เจ้าเฮ็ดเอาไว้ก็เตรียมตัวบ่เปิดลงมาจ้าดอกจำรานพลายสวายได้จิพลายจวบหนึ่งจงนุมันแมนหมอกปีตีน้ำหมอกจวบเต้ คือแพลดัชเชนอัมพีดามดามดัดดอกอัมพีกรอบกรอบได้บัวรอจิมจัสวายนุกีดามตกโลมจ่าให้นิฮายบานจีบัวรอได้เตลุดใบยกพลายสวายนุเตรียมตัวสมโลมจ่าเจียบบ่เปิดมหาเรียสักใดนี้เปรียบโดยจีบกุลดาบานเทวในกรรมจีกุศลกระไดจีอกุศลกระไดดอยเนียมรูปนี้คือเทวบนกระไดเทวบาปกระไดในขนมเชียนนี้ เวลียดอลสลับเตอร์เมียนเนียมรูปดอเตยดอลอาศัยในพอลบอนหรือพอลบาปดอลคลุ้นบานสางตกขนมเชียนมนุมกันยกประเดสันธิกาดล้างต่อเตียดโดยชนะเฮาบานจิตสัตว์เอทเฟอร์บาปหรือเฟอร์บอนขนมเชียนนี้เวลียดอลสลับเตอร์เตอร์ตัวตูลซอยในพอลบาปหรือพอลบอนนุมันคานไล่โซมหาบอเปสได้ตรงเชียบ ขยมประการนาโจจัดออกสงสัยเฮยโลกมิจ้าเวทีพรำปัญหาตีพรำใบกรรมแม่พอและอัตเพียแวะปัญหาพระมหากษัตริย์ตรวงมีนปริจองกาสู่ตือประเนกเกษตรไทยขนมปรสนาตีพรำใบนิธาบอปิดประเนกเกษตรดอจำรานกุศลกรรมกระไดอกุศลกรรมกระไดดาบกุลบานถือเฮยดอยเนียมรูปนี้ เจ้าอำเภอกุศลนังอกุศลแตงนูตาหนึ่งทัดในดำกอลขนมตีโดยไม่ได้ลงมิจ้าพระเนกเกษณทายทวายประโปธาบอปิดประเรียเจสัมพีไออำเภอกรรมเชียกุศลหรืออกุศลแตงนูมันแม่หนึ่งเคลียดใจปีครวนซัดหายแต่ทัดในขนมตีดอกไตเต้คือกรรมแตงนูตายแต่จอบจมพัวตามครวนซัดมันได้แหละบองคณีย เปรียบโดยเชียสมอลได้ตายแต่ประพฤติตรประกัดหนึ่งตามรูปนุไอ้ซูมตรงเชียบสักกาปณพันเตบอปิดแปรเนกเกษนดอจำรานเจ้าอำเภอกุศลอกุศลแตงลายได้ชอบเตยจีมุ้ยหนึ่งครวนสัตว์นุตาบกุลอาจหนึ่งจงอลบังหานคณีธากุศลกรรมนุในตรองแน่อกุศลกรรมนุทัดในตรองตีนุโดยชนะจีบานหรือก็ปมบานเตลงมาจ้า เนสกามหาเรียจะบอปิดมหาเรียจไออำเภอกรรมแตงนุหนึ่งโรคบกุลไอนาอาจงอลบังหานคณีทานในตรองตีนี้หรือในตรองตีนุปมบานเตมหาบอปิด Sôm lô mạch cha ôp ma bản tên mộng mơ. Tăng căng ma nhạc sĩ mạ hà rì chạ. Bò bất mạ hà rì chạ sĩ kê đây ni. Bà ông nâng trung triệp đôi mạ đạch tứ. Át ma phiếp sôm thuai bà bò thả. Rô khá chia tiang buông đai mần toàn miên plai kết đập chanh mộng kháng kháng nơi lời. Chốc chôm nay bò côl tiang lại nâng a chân ôl bằng hàn bạp khnia thả. Plai chư tiang o nu thật nơi trong tì ni. Rư trong tì nu. Chia giang này bán rư có bông bàn mà hà riêch. Mình bàn tê lộn mà chá. Bó bật bà riêch chạy xong phí ai phái bôn nâng phái chờ nụ miên kết giá bà bật tớ bà hài khní. Mà giang tiết ai xài bôn được xài bạp nụ. Mình bàn thật nâng nâng đọt đáy tay mùi còn lại nụ tê. Cứ tay bà bật tớ khô tớ chỉ rươi rươi chìa nếch tam bêl tam sạp mây rô bó sát đại bàn thơ. Nè ai nà mùi nâng ác gom nót thà phòl bôn rư phòl bạp nút tài anh thật nữ tài tì ní rư tì nút tài mì giang nút đồ chân nét bùm bàn tê. Lô mẹ cha chá lạc bệnh nà chè priếp Obama cú áo y chô chật sạp bán ọ sạch rây sòng say. Vẹ tì pram bánh hà tì pram buồn. Úp bạch chá tế chia nẹ nẹ bánh hà. Bà bàn mì lân tẹ. Phụ mân trìa thơ bà đầy sẽ đạch trung bà chá châm phúc tới bà nịa kà xê nợ thái nơi khăn ông bà sá nà tì bàm buôn nịch thà. Bà bất bà thê rạc đò châm rá ơn sát ai nà đài trời kà kà tiết sát nu nâng ách đăng thà át mà ánh nâng trời kà tiết đồ chá nè rưu vấy lộn mạng chá. Bà thê rạc thvai bà bò thà dàng nâng hơi mà hà riêch sát ai nà đài trời kà làng tiết. Sát nụ tay đăng thả át mà ánh cung nâng cài tiết chìa mình khan. Sốm lô mạch cha priếp chìa sạch đầy bàn tênh mọc mơ. Bò bật mà hà riêch át mà phiếp sốm thoai bà bò thả. Kế hạ bà đầy nẹ sài đại bàn prua nợ đàm bụt nợ lợp hành đầy hơi. Hơi khăn ông về lia chân nằm nụ có tù tùl miên phliêng thả cho mọc sử dụt phòng. Chôm nay, nẹ sài nụ, nâng ách đăng thả sài rô bỏ ánh, mục chìa nâng cao, chôm ràng làng chìa mình khan đồ chân này rứ mà hà bỏ bất. Nhàng nâng hơi lộ mạch cha, nẹ sài nụ, nâng chô chất đăng thả sài rô bỏ khuôn nụ, mục chìa nâng đo làng, chôm ràng làng, tạm lộn đáp chìa mình khan. Bỏ bất bè, bỏ rô mạc sát ra thị riêng, xe kỳ đây nì, priếp đô chìa bỏ côl ai nà mùi, đài mục chìa nâng cao tiền nụ. Bộ côn nụ ánh cũng nâng đăng thạc luôn át mà ánh mốc chìa nâng cài tiết chìa mình khán đổi cho nó ánh. Chô chất sẵn lập bàn hai lộ mạch chá chì liêu chì lạp bệnh nà. Vẹn tì pram bánh hà tì đọc. Bụt thẹ nị tè sẵn lạp bánh hà. Bà bàn mì lân trìa thập bà đầy trung bà chá xua tờ bà nịa kè xe nợ thái khăn ông bà sẵn lạp tì đọc nị thà. Bò bật bà nịa kà xên đò châm rá ơn, bà sà ma sàm bột nụ miên mèn rửa vấy lộn mạch chá. Bà nịa kà xên thái thoai bà bò thá, bò bật bà rìa chì xòm phía. Xòm đách bà phẹ kà văn tạ môn ní nụ bà gót chì miên mèn mà hà rìa. Bà bà sàm bột miên mèn cho lộn mạch chá nâng ách bằng hàn khá nhóm, thà bà sà ma sàm bột cùng nơi trọng tí ní, còn lại ní đồ chá nè bàn đài rửa tế. Bà rì nịt bụt tàu mẹ hà rìa chạ, bò bật mẹ hà rìa, bà rì đồ miên bà phía nụ, ấy lâu bà ống chôl bà rì nập biên, đói á nụ bà thì xê sạng nập biên ở thiết tờ hai. À thma phía mình ách nâng bằng hai mẹ hà bò bật, thà bà bò rò mà xa xa đá, xa đạch cung nơi tàu ní, rư tàu nọc bàn lai. Bà lô mẹ cha, chồng ôl bằng hai mình bán, xôm lô mẹ cha, thơ nơi xì kỳ đầy, ụ bà má, nụ bà mây bàn tành mọc mơ. Cho hẹn nì, mà hà bò bật, sẵn ách trung triếp đôi mặt đạch tờ ế. À thma phiếp xôm thoai bà bò thà, ơn đạt phương thông ai ná, đáy rô lùm rô lụt bạch tờ hời. Ơn đạt phương nu, bà côl nâng á chẳng ôl bằng hàn khní ở thà ơn đạt phương nu, thật nơi trọng tì ní, ai tì nu đồ chân ế, bàn rửa vấy mà hà riêch. Mình bàn tê lô mà cha bà ơn đạt phương, đáy rô liếch bạch ơ tờ hời nu, nâng rôk bà nhạc ở vấy bùng miền lời. Bò bật bà rìa chì xong phí, ơn đạt phương đà rô lốt bạc rạ xa mây tờ hơi nụ giang nà mênh. Ai bà rìa đò miên bà phía, đạt bà ong chôl bà rìa nập biên tờ hơi nụ có đồ chân hốt đai. Mình ách nâng rôk bà côl ai nà, nâng chẳng ôl bằng hàn kinh nghiệp bàn lai. แต่ไอ้ตรองประทัวดาลจีพิสัตระบอบประองนุอาตมาเพียบหนึ่งอาจังอลมังหานทวายมหาบอบเปิดบ้านลงมาจาวิสาจเนียบอกนี่กูไอ้ขยมเมียนสิกได้เศร้ามโนเตรียอเป็นนะขยมออกสงสัยเฮยจับแวะตีปรำชัดทำแวะแวะแวะตีประมวยเมียนปรสนาดับมวยปัญหาตีมวยกายแยะอเปยแยะปัญหาประมาณมีลันภูมิมันเตรียเถิดใดสดาจตรงเมียนปริจเอากาตรัสู้เตอร์ปราเนกเซนทายขนมปรสนาตีมวยในขนมแวะตีประมวยนิทาบอบปัดแปรเนกเซนดอจำรัน รูปกายนี่จิตติสลันระบอเนบูแตงหลายหรือโดยมดันลงมาจ้าเปรเนกเซนทายทวายประโปธาบอปัสสัมดาจมหาริษไอเรียงกายนี่มันแมนจิตติสลันเป็นจัดระบอเนบูแตงปวงเตกสะนุข้าวพันเตบอปัสลงมาจ้าดอจำรานเรียงกายนี่บ้ามันแมนจิตติสลันเป็นจัดระบอเนบูแตงนุเต จ้าให้เอาไว้ก็เนี่ยบัวแตงอนุเจตไทยรักษารอบอ่านตุ่มดกบำรุงรูปกายนุ่มเหมือนบอบบองเช้าอัฐิปณะมหาริเจบอบเปิดมหาริอัตมาเพียบสมถวายประโปสู่มหาบอบเปิดเตวิ่งทาจำนายคางโยเทียติเฮียนดาโจลตะกันที่สังเครียมต่อตัวเขียนหนึ่งปัจจามิตรตาโยเทียแตงนุ นึ่งได้เตรมดดาวจงพรวนหรือดาวจงลมเป็นคลาดได้หรือเตมหาเรียอาแมพันเตบอบเปิดแปรเนกเซนดอจำรานไอโยเทียติเฮียนดาโจลตะกันตีต่อยุดเขียนหนึ่งสตรายหายมันแลนหนึ่งหมดดาวจงพรวนหรือจงลมเป็นนุเตลงมาจ้ากังนุข้าวแมหาเรียเจบอบเปิดมหาเรีย เจ้าโยธีดามียนลำบายรบบูได้มกปรุนหรือมกลมเป็นนู่ตาหนึ่งเตยถวยโดยมาได้เชียนหนึ่งเตยบำปุกได้ทนำสำหรับบำปุกหรือเตยเลียบได้ทนำสำหรับเลียบหนึ่งรุมได้สมปดดามียนสัจดอลอัดสำหรับรุมนุได้หรือเตมหาเรียอาแมพันเตบอบเปิดประเนกเซนดอจำรานไอโยธีดามียนรบบูนู มันอาจหนึ่งสำงอมได้สงียบบานเลยมกเชียนหนึ่งคอมสวาสไว้ยรกธนำมกบำปุกรกเปรย์มกเลียบรกสมปุตมกรุมระซาหนึ่งมกนำบางนู่มันคานเตลงมาจ้ากังลูกข้าวแม่ฮาริเจบอบเปิดมหาริเจเจ้าโยธีติเฮียนดามีนรบบัวนำบางหายคอมสวาสไว้ยรกธนำมกบำปุกรกเปรย์มกเลียบรกสมปุตมกรุมระซาตุกเนยนำบางนู่ ตาโยเทียติเฮียนแตงลายนูเชียนหนึ่งเมียนอันนัดสลันรอบอ่านดำบางนูได้เรือไว้มหาบอบเปิดเนี่ยข่าวพันเตบอบเปิดลงมาจากดอจำรานไอ้ดำบางนูมันแมนจิตติสลันรบโยเทียนุเตแต่ไอ้กัดได้โยเทียติเฮียนแตงอมบางนูคอมสวายรอบธนามกเลียบมกเลียงได้ดำบางแตงนู ព្រោះតែនឹងឲ្យដំបៅទាំងនោះឆាប់សះជាឲ្យបានដោះសាច់ឡើងជាថ្មីវិញដើម្បីឲ្យផុតសេចក្តីវេទនីដែលកើតឡើងអំពីដំបៅនោះតែប៉ុណ្ណោះទេនឹងមានត្រូវការអ្វីដោយដំបៅនោះមិនមានឡើយលោកម្ចាស់អេវមេវខោមហារាជៈបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជឯរបួសដំបៅមិនជាទីស្រឡាញ់របស់យោធាទីហ៊ានយ៉ាងណាមិញ เรียงกายก็มันจิตติสลันระบอบเนี่ยบัวยังหนุได้ไอ้โลกเนี่ยบัวแตงลายบานจิตจวบดาวิกระยะสาทายต้อมในเรียงกายนี้โปรตายนึงสงครัวดอลโปรเมจจะริยะสัลแต่ยางปนโนมวยเวนเตียไอเรียงกายนี้พระบรมศาสดาจาจิกรูตรงสมได้โอปมาทาเรียงกายนี้ทาโดจิมกระบัวมกนำใบเต ให้โดยชนะให้บานเจเนบัวแตงหลายตั้งจัดไทยรักษาในเรียงกายนี้โดยคเนียนึงโยเทียติเฮียนได้รักษาในดำบางนู่บอบเปิดมหาเรียกสิกรายนี้โดยคเนียริตรายคเนียนึงเพียสัตระบอบแปรตัวสะปลอยเงียนได้ตรงปราประเตียนในบทเกตานี้ตกหมอกท่าอาละจามะปะเดชานาวเนวะตวีโรเมะมหาเวะนาว สามัญตะเต้าจะแขะเตะอสุเจโปเตกันทีเกาเต ព្រះសេចក្តីមកថាសម្តេចព្រះអនាថវរៈញាណទ្រង់ប្រោសប្រទានព្រះធម្មទេសនានេះថាណេភគុទាំងឡាយអាយរាងកាយរបស់សត្វនេះមានស្បែកស្រស់បិទបាំងចិត្តជុំវិញមានទ្វារទាំង9ប្រការសម្រាប់ហូរហៀរចេញនៅវត្ថុមិនស្អាតមានក្លិនដុសស្អុយប្រៀបដូចជាមុខដំបៅដ៏ធំ ដែលជាទីហូរហៀរចេញនៅវត្ថុស្មោកគ្រប់ប្រការគួរជាទីខ្ពើមរអើមពេកពុំគួរស្នេហាឡើយបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារសេចក្តីដែលអាត្មាភាពពលមកនេះពិតជាពុទ្ធៈភាសិតហើយសូមហារីជ្រាបកលោសិផន្តេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ជ្រាវឆ្លាស់ពេកណាស់ចេះវិសាជនីពីរោះស្រួលស្នាប់អស់សង្ស័យហើយ វគ្គទី6បញ្ហាទី2សម្បត្តកាលបញ្ហាព្រះបាទមិលិន្ទភូមិន្ទភូមិបាលស្ដេចទ្រង់ប្រឆាចំពោះទៅព្រះនិកសេនថាថាបបិទ្ធព្រះនិកសេនដ៏ចម្រើនពុទ្ធោរីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សព្វញ្ញូជាអ្នកដឹងនៅហេតុទាំងពួងគ្រប់យ៉ាងសព្វ ទេសវីមានប្រកដីឃើញនៅហេតុទាំងពួងគ្រប់យ៉ាងអ្វីលោកម្ចាស់ព្រះនាងកសិណថែថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធមហារាជព្រះសព្វញ្ញុតញ្ញាណព្រះអង្គជាសព្វញ្ញូជាសព្វទេសវីតែងតែដឹងតែងតែឃើញនៅហេតុទាំងពួងគ្រប់យ៉ាងឥតមានចន្លោះឡើយបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបើព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតែដឹងនៅហេតុគ្រប់យ៉ាងហើយ ហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមិនទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់ព្រះអង្គនោះតាមលំដាប់ជាមុនទៅក៏មកអង្គចាំឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនោះធ្វើខុសជ្រុលទៅហើយទើបទ្រង់បញ្ញត្តិហាមប្រាមជាខាងក្រោយវិញអធិបនមហារាជៈបពិត្រមហារាជចុះលើផែនដីនេះនឹងមានមនុស្សឯណាជាអ្នកអាចដឹងនៅថ្នាំជាភេសជ្ជៈ សម្រាប់រងាប់នៅរោគាភិទ្ធិរបស់មនុស្សលោកនេះដែរឬព្រះអង្គអធិផន្តេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឯគ្រូពេទ្យនោះមានក្នុងលោកនេះច្រើនណាស់កឹងនុខោមហារាជៈបបិទ្ធមហារាជចុះគ្រូពេទ្យនោះនឹងផ្សំថ្នាំឲ្យមនុស្សដែលមិនទាន់មានរោគាភិទ្ធិនេះមួយមកបៀតបៀននោះផឹកជាមុនឬថាលុះតែមានរោគមកពាល់ត្រូវហើយទើបឲ្យផឹក សម្បត្តិភន្តេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឯគ្រូពេទ្យនោះត្រូវឲ្យថ្នាំមនុស្សផឹកក្នុងវេលាដែលមានរោគមកប៉ះពាល់ត្រូវហើយទើបគួរឲ្យនឹងផឹកបើមិនទាន់មានជំងឺអ្វីទេនឹងមានកិច្ចអ្វីដោយផឹកថ្នាំអេវមេវខោមហារាជៈបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាមិញ ថាឧបមាដូចជាអង្គព្រះសម្ពញុតញ្ញាណដែលព្រះអង្គជាសម្ពញុជាអ្នកដឹងនៅហេតុគ្រប់យ៉ាងហើយទ្រង់មិនបញ្ញត្តិនៅសិក្ខាបទដល់ភិក្ខុជាសាវកដែលមិនទាន់មានហេតុគួរនឹងបញ្ញត្តិលុះតែភិក្ខុជាសាវកឯណាមួយប្រព្រឹត្តជ្រុលហួសកន្លងទៅធម៌ទៅហើយទើបទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទហាមប្រាមជាខាងក្រោយដូចគ្នានឹងគ្រូពេទ្យនោះឯងសូមមហារាជជ្រាប បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ឆ្លៀវឆ្លាស់ពេកណាស់ចេះវិសាជនីស្រួលបួលគួរឲ្យចូលចិត្តស្ដាប់បានវគ្គទី6បញ្ហាទី3ធ្វាត់តង្សៈមហាបរិសលក្ខណៈបញ្ហាព្រះបាទមិលិន្ទនរន្តរាជទ្រង់ប្រឆាចំពោះទៅព្រះនិកសេនថេថាបបិទ្ធព្រះនិកសេនថេដ៏ចម្រើន រីព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយមហាបុរិសលក្ខណៈទាំង32ប្រការនិងអនុភញ្ជនៈទាំង80ប្រការហើយទ្រង់មានព្រះឆវិវ័នដ៏បរិសុទ្ធភ្លឺភ្លេងយ៉ាងស្និតដ៏វិចិត្រដូចមាសដែលបុគ្គលបិទយ៉ាងល្អនិងពណ៌សម្បុរដ៏ឆ្អិនឆៅដូចជាពណ៌សម្បុរនៃសុវណ្ណ គួរជាទីដំរេកត្រេកអរហើយទ្រង់មានពន្លឺរស្មីផ្សាយចេញពីព្រះអង្គជានិច្ចមានប្រមាណ1ផ្ញៀមដូច្នេះមែនឬក៏មិនមែនលោកម្ចាស់ព្រះនាងកសិណថែថ្វាយប្រពរថាអាមៈមហារាជៈបបិទ្ធសម្តេចមហារាជ រីសម្ដេចព្រះភកវន្តមុនីព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងដោយព្រះរាជឱកាសដែលទ្រង់រៀបរាប់មកនោះឯងដោយពិតកេសៈបណៈផន្តេបបិទ្ធព្រះនេកសិនដ៏ចម្រើនបើអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកបដោយសេចក្តីលំអដូច្នោះហើយប្រហែលជាព្រះវររាជមាតាបិតារបស់ព្រះអង្គសោត ក៏នឹងមានថ្វាត់តាំងសមមហាបរិសិលក្ខណៈនិងអសិទ្ធានុភញ្ជនៈព្រមទាំងពណ៌សម្បុរល្អនឹងមានពន្លឺរស្មីផ្សាយចេញពីអង្គមាតាបិតានោះដូចជាព្រះអង្គដែររឿវៃអ្នកហេមហារាជបពិតសម្ដេចមហារាជឯព្រះវររាជមាតានិងព្រះវររាជបិតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះ ឥតមានលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងដូចព្រះអង្គទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចុះហេតុអ្វីក៏ព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់កើតឡើងអំពីមាតាបិតារបស់ព្រះអង្គត្រង់ទូឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បរិបូរណ៍ដោយមហាបុរិសលក្ខណៈនិងអសិទ្ធានុភញ្ជនៈព្រមទាំងព្រះសុវណ្ណពណ៌ នឹងព្រះកញ្ញាឆវិវ័ននិងព្រះរស្មីចាញ់ពីព្រះអង្គផងផ្លែឆ្ងាយអំពីព្រះមាតាបិតារបស់ព្រះអង្គឯព្រះមាតាបិតារបស់ព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សដូចធម្មតាម្យ៉ាងទៀតធម្មតាកូនតែងតែកើតមកអំពីមាតានិងបិតាលុះកើតមកហើយបើមិនដូចមាតាក៏ដូចបិតាបើមិនដូចបិតាក៏គង់ប្រហែលទៅមាតាវិញជាមិនខាន ក៏មកឃើញចម្លែកផ្លែកតែត្រង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នេះព្រះអង្គមិនដូចមេត្តាមិនដូចបិតាទាំងពីរខាងអធិបនៈមហារាជៈបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារសូមទ្រង់ព្រះរាជអភ័យទោសអាត្មាភាពសូមថ្វាយប្រពរសួមហាបបិទ្ធថាចុះដូចជាផ្កាបតុមៈក្តីផ្កាសត្វបុលក្តីផ្កាឧបលក្តីផ្កាកមុតក្តីផ្កាឈូកសក្តី ជាតិការទាំងនោះតែងកើតមានឬក៏មិនមានទេមហាបពិត្រអធិផន្តេបពិត្រព្រះនេកសែនដ៏ចម្រើនឯពុព្ភជាតិទាំងនោះតែងកើតមានដោយពិតវេលានឹងដែលកើតនោះគឺអាស្រ័យនៅទឹកនឹងដីហើយទើបកើតឡើងបានលោកម្ចាស់កឹងនុខោមហារាជៈបពិត្រមហារាជចុះពុព្ភជាតិទាំងនោះវេលាដែលកើតឡើង ត្រូវอาศัยនៅទឹកនឹងដីហើយទើបកើតឡើងបានបើដូច្នេះពុព្ភជាតិទាំងនោះគង់មានពណ៌សម្បុរមានក្លិនក្លែបមានរសជាតិដូចទឹកឬក៏ដូចដីមិនខានឬដូចម្ដេចអ្នកហេផន្តេបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមិនមែនដូច្នោះទេឯពុព្ភជាតិទាំងនោះតែងតែอาศัยទៅតាមជាតិដើមរបស់ខ្លួនគ្រប់ជាតិមិនបានមានពណ៌សម្បុរឬរសជាតិដូចទឹកឬដូចដីនោះទេ បបិទ្ធមហារាជបើពុព្ភជាតិទាំងនោះមិនមានពណ៌សម្បុរដូចទឹកដូចដីប្រហែលជាមានពណ៌មានក្លិនមានរសដូចដីឬភក់អ្វីដែរមហាបពិត្រអ្នកហេផន្តេបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឯពុព្ភជាតិទាំងនោះនឹងថាមានពណ៌មានក្លិនមានរសដូចដីភក់នោះក៏មិនមែនដែរអេវមេវខោមហារាជៈ បបិទ្ធសម្ដេចមហារាជឯសម្ដេចព្រះភកវន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គតែងមានព្រះរូបព្រះឆោមប្រកបដោយធ្វាត់តង្សៈមហាបរិសិលក្ខណៈនិងអសង្ខ្យានុភញ្ជនៈព្រមទាំងសុវណ្ណពណ៌ដោយព្រះកញ្ញាឆវិវ័ននិងព្រះរស្មីប្រមាណ1000ជញ្ជិនពីព្រះអង្គដោយពិតព្រោះទ្រង់បានសាងសន្សំបន្ទុំបារមីមកជាច្រើនជាតិ ចំណែកខាងព្រះវររាជជននីនិងព្រះរាជបិតាព្រះអង្គនោះទ្រង់មិនបានប្រកបដោយសេចក្តីលំអទាំងឡាយមានថ្វាត់តង្សៈមហាបរិសិលក្ខណៈជាដើមនោះព្រោះព្រះមេត្តានិងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់សាងសន្សំព្រះបារមីនោះតែជាងព្រះបរមគ្រូសូមមហាបពិត្រស្ដេចទ្រង់ជ្រាបកលោសិលោកម្ចាស់ឆ្លៀវឆ្លាស់ពេកណាស់ វគ្គទី6បញ្ហាទី4ព្រះមច្ចរិបញ្ហាព្រះបរមក្សត្រាធិរាជព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជបច្ឆាសួរទៅព្រះនេកសេនថែក្នុងបញ្ហានេះថាបបិទ្ធព្រះនេកសេនដ៏ចម្រើន รีพระสัมปชิมิจ่าพระองค์ทรงประพฤติในทอโดยเชียพระพรหมเรือไว้ลงมิจ่าพระเนกเซนทายทวายพระโพธิเวนทาบอบเปิดสมดัชมหาฤทธิ์พระกวีพรหมเมจารัยไอพระบรมพระกวันพระองค์ตายแต่ประพฤติในทอโดยเชียพระพรหมแมนโสมหาบอบเปิดเชียบ พุทโธพระมโนเสดสาวบอบเปิดพระเนกเซนดอจำรานบาพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ตรงทอในโดจิปรมเมียนตายพระองค์ตรายตายเจียสกุลในปรมเรือไว้ลงมิจ่าอัตเทเตมหาเรียเจบอบเปิดสมดัชมหาเรียประหารจีพระองค์สนัดตรงเมียนดำไรแมงกลจีประเทียนใดดำไรทมเตียงปวงไดฤเตหรือยังโดยมาได้พระองค์ อาเมพันเตบอบเปิดแปลเนกเซนดอจำรานไอดำไรเจียมังกลนุขยมจ่าทลอบเมียนเจียจรานเฮยทรงประเทระเจียบกังลูกเขาเมหาเรียเจบอบเปิดมหาเรียเจ้าดำไรนุได้เวียนหนึ่งสายบันเดลางเดสมเลนโดเจียสมเลนในบะไซเกลียวไดฤเตอาเมพันเตบอบเปิดแปลเนกเซนดอจำราน ไอ้ดำไรแมงกลนุเวตายบรรเลงในสำเลงโดยเจียสำเลงในสัตว์เกลียวได้ลงมาจ้าฮัตเทกาวจันยัสสะสะโกนัสสะเสสาวบอเปิดมหาฤทธิ์บาดำไรนุเวียบรรเลงโดยเจียสำเลงในสัตว์เกลียวประหารเจียดำไรนุไตรเจียสะเรียนโซดอัมปีสำนักในเกลียวมอกเรือไว้พระองค์เนหะเหตุพันเตบอเปิดแปลเนกสารดอจำราน ไอ้ดำไรนุมันแมนจีสกุลไว้ในสัตว์เกลียวนุเตเอแวะเมแวะเขาแมหาเรียเจบอบเปิดสำนักมหาเรียไอ้ดำไรเวเลียดานหนึ่งสายลางเมียนสำไรโดจีสำไรในเกลียวแต่มันแมนจีสกุลในเกลียวนุเตโดยเนียนหนึ่งแปลสมาสัมปชิมิจ่าพระองค์ตายประพฤติในทอโดจีปรุงกอบเปิดแมน แต่พระองค์มันแมนเจสกุลไว้ในปรุมนุเตมียางเตียอัตมาเพียบสมทวายประโปมหาบอปัตถาเจ้าปรุมนุโลกเจเนตระดังในทอได้ลวนไอได้รือหรือก็มันแมนตระดังเตบอปัตแปลเนกเซนดอจำรานปรุมนุมันแมนเจเนตระดังในทออาไว้ได้ลวนไอเตลงมาจ้า บอปัตมหาเรียบาปรุมมันบานตรัดดังในทอดอยครูนอันเตปรุมนุเจียซะในแปลดอมีนประเพียวิ่งเติบซ้อมมหาเรียกกาลเราเสกลงมาจากเชลียวฉลาปิณะเวทีประมวยปัญหาตีปรำอุปสัมปนะปัญหาประบาดมีลันเตรียทปดัยสนัดตรงประเรียจะประชาสู่เตยประเนกเซนทาย ขนงปรสนาตีปรามนิธาบอบเปิดแปลเนกเซนดอจำรานบกกลดามีนอุปสัมปติเอนุหล่อหรือก็บกกลดามันเมียนอุปสัมปติเอนุหล่อลงมาจ้าแปลเนกเซนทายทวายประโปธาบอบเปิดสมดัชมหาฤทธิ์เนกดามีนอุปสัมปติเอนุเติบหล่อแปลอ๋องบอบเปิดแปลเนกเซนดอจำรานเจ้าแปลสมาสัมปต พระองค์มีนอุปสัมปติหรือก็มันมีนอุปสัมปันนาเข้าแพะกะวีบอบเปิดสำดัชมหาฤทธิ์รีพระดำเนินพระพีพระองค์ตรงมีนอุปสัมปติบริโบเปนาสมตรงเชียบสุนันโตพนตาวมณีลเนยโยนกามาแตงหลายโจเนตแตงหลายจำสนับในเปียในขยมเอาฉบาลัวขยมนังปรับเนรอลคณีเอาฉบับบ้าน แต่บัดพระเนกเซนองนี้โลกบานโปลปีธาโดยชนะถ้าสมดัชพระดำมินพระพีพระองค์จีอุปสัมปันดอบริโบเป็นเล่งไอเลิกนี้ขยมหนังสูโลมิจ่าเอาเจียชบ้าในขนงเรืองนิธาบอบเปิดพระเนกเซนดอจำรานเจ้าพระสมณะโคดมได้โลกบานอุปสัมปติเป็นเล่งเจเนบัวประกาศนู่ตาเนนาจีอาจาบำบัวโลก แนนาเชียพระอุปเชียตัวตัวดังกาขอตรอยอ้อยโลกเฮยเมียนแกแนสองปนมานองเชียแนเอาอุปสัมปติดอลสำนักโกดอมนุนัทเทมหาเรียเจบอบเปิดสำดัชมหาเรียรีอาจารย์กระไดพระอุปเชียกระไดรบอบพระดำเนินพระเพียรนุมันเมียนเต Tiếng ca rốc xong, chỉ nè ai nơi ô bạc xăm bạc tía đòl bạc xa mạ xăm bột chìm chà nụ tiết có mình miễn đài. Tại ai bạc đô miên bạc phía nụ, bạc ông ca lang anh, trác đăng anh, mùi ơn lư đòi bạc xa bạc nhu tự nhiên, tiếp bạc tê chìa tì đồng có nây bô thị bạc nụ anh. Ai a chá rư ô bạc chi rô bọc bạc ông nụ, mình miễn tế xôm xa đạch riệp. ยะติพันเตบอปัตพระเนกเซนดอจำรานบาพระสมณะโคดมชิมิจานุพระองค์มันมีนอาจามันมีนอุปัชชีหายก็ตามสิกระยุลบอกขยมท่าพระองค์นุจีอโนปะสัมปันดอยปัตมันแมนจีอุปะสัมปันเลยพระหัตถาอุปะสัมปันดาวนึงการลางดอลบกุลนามวยนุดอยมีนอาจาอุปัชชี นึงการโรคสองพร้อมเอาอุปสัมปติพองเตบานมีการแปรมหากษัตริย์มีนปริจองกายังนิหายจำนายพระเนกเซนทายดอมีนอายุพนุยืนยูโลกจีองพระอรหันต์ดอวิเศษโลกจีเนบานสมรจพร้อมในประเดสัมพิเตียนก็มีนเทระวิจาถวายประโปจมพัวเตประบาทมีลันเตริจวิ่งท่า แม่ฮาเรียเจบอปเปิดสำดัดมหาเรียเจ้ามหาบอปเปิดสัดเจ้าสาวกระยาสงอยได้หรือก็ตรงมันเจ้าเตอาแม่พันเตบอปเปิดลงมาจากดอชมรานไอกาบริโภคในโพเจนิฮานุขยมเจนาฮาลงมาจากมันบาดสูเตทวังแม่ฮาเรียเจบอปเปิดมหาเรียได้พระองค์ตรงเจ้าสาวในกระยาสงอยนุ ตาเมียนเนนาชีอาจาเนไอนาชีพระอุปชีระบอพระองค์นาเทพันเตบอปเปิดพระเนกสายดอจำรานไอกาบริโภคอาหารุมันจำบัญเมียนอาจารหรืออุปชีบังเรียนเตี้ยเต้ลงมาจ้าตวังแม่ฮาเรียเจบอปเปิดมหาเรียไอกาบริโภคนุบาพระองค์มันเมียนอาจา อุปเชียบังหัดบังเรียนหายประหารชีพระองค์มันจะเศร้าใจเรือไว้เนหะเหตุพันเตบอปเปิดพระเนกสายดาวจำรานสิกระไดนี้มันแม่นโดยลงมาจากทานุเต้ไอกาบริโภคโพจนิฮานุมันบาดจำเมียนอาจารหรืออุปเชียนามกบังหัดบังเรียนเต้ปลุกยมทรวบตัวตูเตียนโพจนิฮาแตงนุยูเยียนนะหมกหาย กรบเจียดกรบจวนดากาดมอกในขนมสองสารวัตนี้สัตว์ทุกข์เขาแม่ฮาเรียเจบอปเปิดสำดัดมหาเรียมหาบอปเปิดสำดัดตรงเชียบถาตัวพระองค์ได้ตรงเชื้อสายในกระยาสเงาอินุมันบาดจับมัดเมียนครูอาจารย์นามอกบังหัดบังเรียนเต้ปลุกพระองค์ทรวบเล็บทรวบสายในกระยาสเงาอินุมอกเชียวเยียเจียดนามอกหาย หนึ่งรอกที่มมพอดค้างดาวมันเคินสักใดนี้ก็ประหายคเนียหนึ่งเรื่องร้ายเราบอกสำดัดประแกกวีได้ประองมันเมียนครูอาจารย์นามวยหนึ่งเอาอุปสัมปติดาวประองนุคือประองตรงบ้านอุปสัมปติไอตรงบ้านตรัดดังจมพัวประองไอมวยอันเลือดดาวิพระสับเป็นโยติยินในเตียบกุลในมหาโพธิปรก ปรุตรงบานซางในบารมีเตียงหลายดอกประกาเมียนเตียนเนี่ยบารมีเจดามอกเจียยูเยียเจียนะเฮยก็แปรซ้ำเป็นอยู่ติยียนพร้อมเตียงบารมีเตียงดอกประกาในเฮยมอกเจียแปรอุปเชียอาจารย์ระบอบพระองค์นุบอปัตมหาฤทธิ์ไออุปสัมปติระบอบพระเพกวันตะมณีศาสนานี้ก็เจตีอชาจำไรเป็นนะ คือเจียกนสมบัติมยางได้ทลอบแต่การลางหายประกอบในขนมโลกนี้บรรดาสิกดอาจารย์อุไอ้อ้อยคืนชบะถามนุษย์อนาได้เจียมนุษย์ควะอัมปีกำนาดก็ทลอบเตยเจียมียนจะโคพลือทลาลอหลังมนุษย์ดามียนตรเจียทลองก็ทลอบเจียสนับสมเลงบานมนุษย์ดามียนจึงขวัญก็ทลอบเจียดาโฉบาน มนุษย์ได้เกลก็ตลอบจีเมียนจีวหาสรูลในเย่บ้านมนุษย์ได้กลมขนองก็ตลอบเตยจีเมียนขนองตรองสรูลบัวล้างเนี่ยได้เคลียนใบก็บานใบบริโภคสกอบสกอลเตอร์เนี่ยได้เสด็จตึกก็บานตึกพักดอยบริโบเนี่ยได้มีนอาคีตกุมนมกุมกวนหนึ่งคเนียเตวินเตอร์มอก có bài tới chỉ miên chất anat meta rob an kia tới vinh tới mốc sẽ đầy lùng bá nơi không cùng na chia pê tạ vi say có vi nia sạp xôn ở tư thân nam đai lp bùl có trò lọp tư chi miên chiết và em đôi chi tức ẩm rạch vinh sạ trây đa miên có thông cho lơ bơ lơ pra man mình đôi kê ai có bàn xâm ra côn chanh ruột mọc đòi sruul ất miên kru thân ạ vầy lai tuk đai lpra prit tư căn bà tiếp xên xên có bàn tư đo châm nót tiếp công phung đòi sruul, ất miên lịch lùng ở vầy lai. Cả lần đài xoay khá, chú chót có trở lọc tư chi cả lần cổ ốp chân anh lộ tư vinh. Phương nơi khăn ông bà hà nô ruộng, chồng phú áo vệ cháy, có rô lốt rô liê bát ọ tư. Tức prai khăn ông bà hà sẽ mất có trở lọc tư chi miên tức ruộng bà em chân anh vinh. Phân ông tàng lái, có sạch bọn lơ nơi sắp xâm lên trô hưng ương còn. Lùm ất khá lâm chăn đo chiết tập cả đây, cả môn tia ra vẹn, đo chiết tập cả đây có chú cho mọc rồi rìa đề đạp biệt bình. Cả chơ tàng lái đài rít, rít chú cho mọc sắp tì cân lại. Mà hà prung tàng lái có tết đây ai sắp xa thu ca bố trô hưng ương còn. Mẹ hà rìa chạy, bố bật xâm đánh mà hà rìa, ai xâm đánh bè phẹ cơ viê chi sạch đà chá ní. พระองค์ทรงมีพระปัมเปะคือพระรูปพระชาวมรบพระองค์มีปัวหล่อโดยจีปัวในเมียมีพระฉะวิวันสะอาดสนัดโดยจีแก้วดอวิจัดราชนาเสียงเสียงพระองค์ทรงบานอุปสัมปติไออัตมีนครัวจานาเอาพระองค์เลยทรงตรัสดังไอกล่าวมรบโพธิปรกปรุพระองค์บานสร้างสันซ้อมบรรทุมพระบารมีทั่วแตงหลายสามสัปปะกา เมียนเตียนะบารมัยจิตดามเมียนอุปเปคาบารมัยจิตตีบำเพ็ญมอกอยู่องไวงจิตเฮยเติบพระองค์สำรัดอุปสัมปติยังนี้อุปสัมปติยังนี้เฮยได้บานชมูทาอัจฉริยะภูตะทวนี้อัจฉริยะภูตะทวนี้ปลายจิตทอได้มันทรวบเกิดมันทรวบคืนเฮยเกิดลางเมียนลางจิตกุลกูอัจจาจำไล เมียนมกประกอบในขนมลูกนี่ใส่กระไดอาจารย์นี่เฮยได้บรรดาลอาสนะในพนมสิเนรุบ่มองเวลเวลครวนไอ้โดยจีกองในจักเฮยสายกระหึ่มยางคลั้งโดยอนุเพียบอำนาจในอุปสัมปติกรรมในพระสัมมาสัมปวนมิจ้ามียางตีเทวนาเตียงลายได้ทัดในขนมอากาศสวิเมียนก่อการเมียนสิกระไดเศร้ามโนตรีจอในขนมอากาศ มวยอันเลือดดาวยุสบริวาแต่งปวงเฮยประเทียนในสับสาธุกาดาวเกติยาบองเอาในประกาศเติบแต่งหลายจำนายจันเตะเตวบทก็มันชุบในรัฐมนตรีระบกลุ่นในขนมกันดาลอากาศเสวีหาเฮยโรยเรียในประกาศแต่งหลายเทเลจอมมกเปรียบโดยเชียดดำนักตึกดอกได้ชุกจอมมกอัมพิธานอากาศเฮยก็เอาในสับสาธุกาเปอ ปปุเทวดาเตียงลายได้ทัดในขนมเนี่ยเพียกะก็การสิกระไดเศร้ามโนสมศรเอาในสับสาธุกากรุบกรุบนี้เอวังตถาเกตัสสะอุปสัมปติเพียโวปากระดาวอาหาวเสไออุปสัมปติอนุเพียประบอกประทัดทากฏเจมิจานุก็การเมียนดอลดอกโตกตีประกอบนางในขนมโลกอย่างนี้ โอปมังกะราเหโสมลงมิจฉาโอปมาในอุปสัมปติกรรมระบบพระสัมมาสัมพุทธิมิจฉานี้ชี้สักใดเอาตุเลียงเงยสนับบันเตจแตงเมลยะธาเอวังมหาริยเจ้าบอบเปิดมหาริยไอพระสัมมาสัมพุทธได้พระองค์ตรงบ้านในอุปสัมปติอย่างนี้ คือทาพระองค์สนัดดอลเนอร์จิตติบำเพ็ญคางเลอตีมุยเฮยอัตเนอนาหนึ่งอาจลางเตคางเลอตีได้พระองค์บานดอลนูไลเปรียบโดยพระเยซูซัมเพียได้ตรงลางกุ้งในเลอดำไรเฮยเฮยมันมีเนตตัดใจเทียดหมอกลางจีเลอพระสรองพระองค์นู้ตาจิตตรงพร้อมเอาจีหรือตรงหนึ่งถวยโดยมาได้เนเฮพันเตบอบเปิดพระเนกสารดอลจำรานบาขยมจ้าบานลางจีในเลอดำไรเฮย Mình miên nè ai nà nâng hiên bọc chi lơ co khyom tiệt tê. Bà bái tư chỉ miên mân út đọt tây nà mùi hiên lạc bọc chi lơ co khyom, khyom nâng mân ọt tê. Mục chìa nâng cắt các bà mân nụ đòi bạc khăn ở riêng mùi rung bích mân dù lá ơi xông lô mạch chạc chì riêp. Ê vẹt mê vẹt khao mẹ hà riêng chạ, bò bật xâm đạch mà hà riêng, mà hà bò bật đà trung miên đang bà riêng chạy đại chiên ụp hiếp giang nà. Có ông xâm đạch bà hàn miên bà phía bà ông trung miên ụp bật xâm bà tía đòi bà ông anh, ất miên nẹ ai nà mùi hơi. Ách nâng aoi ụp bạc xâm bạc tiên nụ đọc bạc ổng bàn lời. Bà bài tư chì miên nẹ ai nà mùi hơi, ách aoi nâng ụp bạc xâm bạc tiên nụ đọc bạc ổng. Nẹ nụ ai nâng bay kà ba tư chìa bạc bạc phía, đòi ạ ụp hiếp bụt thiên ụp hiếp nụ mân khàn tê. Miên ụp bà ma ụp bà mai đô chìa bạc rìa chìa ụp hiếp nụ ai. Mìa ngang tiết, bò bật xâm đạch mà hà riêch. Kaal pi chuan mun, pra ong sanach ban miin parich ong ka su atma phiep tha. Krom chum nom song pon man ong, aaj aoi nau upa sampatia, dal pra da miin pra phiep men ru. Vietia mi phante bo pat pra niya kasen do chum raan, piya ni khyom ban pol men. Nea sang khe nea khao mea hari chea, bo pat sanach maha riich, ai upa sampatia ra bo pra miin pra phiep nu. Ất miên phở khổ song ai nà đọt tây nâng ách aoi bàn lai. Miên tay song bay buộc tướp aoi bàn cư ba ra mây song mùi, cổ xo lạ song mùi, phó lạ song mùi. Sẽ kể đây ni trai đô chìa bột thẻ phía sách, đà trung xâm đánh tục mộc thà. Chát ta rao bà đệ bàn nà, chát ta rao phó lệ thể ta. Ê xạ sang khô ủ trụ phô tao, bà nhà xây lạ xà ma hệ tao. Sẽ cái đây thả bộ cố lại nà mùi miên chất trọng bộ cốp đòi xâl xạ mạ thị bà nhà bàn bà tế bát khăn nông mẹ buôn hơi hơi tăng nơi khăn nông phò buôn bộ cố nụ ai để hai thả chia sóng bà cốt bàn. Mày hàng tiệt bộ bất xâm đạch mà hà riêch ụp bạc xâm bà tìa nà mùi cư sóng tàng bày buộc miên bà ra mây sóng chia đàm ni ách áo hình nơi ụp bạc xâm bà tìa bàn ất miên tỏ lời. Achariyang phante bopat pranikasen do chum raan sakadaini kochi ocha pe na. Aputang phante bopat pranikasen do chum raan. Hayt ni kochi hayt daimant thlop kaat hai kaat. Ai prasna daimlok mcha visachaniya mok ni kochi prasna yang vichat. Nung rog prasna ay na mui mok priyip tâm aoi prahail nu min miin lai. A mẹ mẹ hà riêng chạy bò bật mẹ hà riêng ai ụ bạc xâm bạc tì rô bò bà miên bà phía nụ lò bê nà xô mẹ hà bò bật sạch trông chì riêng. A thê bà nạ phàn tê bò bật bà nạ kà xên đò chùm rà ơn cho ụ bạc xâm bạc tì rô bò bà xà mạ xâm bốt chì mẹ chà nụ bà gọt chì miên rư gò mần miên tê. Ụ bạc xâm bà nào mẹ hà riêng chạy bò bật xâm đạch mẹ hà riêng ai bà xà mạ xâm bốt ประกอบจีประองบานดอลเนอุปสัมปติได้ปิดมวยอันเลอหนึ่งประสับเป็นอยู่แต่ยีนกล่าวมลโปธิปรักหนึ่งมีนเนี่ยนามวยอาจเอาในอุปสัมปติโนดอกประองนุกเมียนลายโดยจีประองปัญญาในสขาบดดอลสาวะแตงหลายมันเอาไปประพฤติกันลองดอรับดอลออกมวยชีวิตนุเอง Còn lâu sẽ phán tế bỏ bật lộ mạch chá đo chấm ra ấn lộ mạch chá viên vầy bệ na, chê vi sa chân ni cú ao chô chất đòi nghề. Vẹt tì pra mùi, bánh hà tì pra mùi, á sộ bánh hà. Bạn bỏ rộng mạc sát ra thị riêch đạch trung bà riêch bỏ chá chăm bú tàu bà nịa kà xê nạ thái thà. Bỏ bật bà nịa kà xê nạ thái đo chấm ra ấn, bỏ rộng bì bú. Rư chun pi pu, chun pu mui miên sĩ kết ích sắc xuôl xâm rõ tực phânêch, pruh miết đà bây đà thư ca lạ kê riá sạp bóng tư. Chun pu mui tiết xâm rõ tực phânêch, pruh bàn sạp thô rư khơn thô, đài lp ruh trang chất. Hai kết sĩ kết ích sắc xuôl hô hìa tực phânêch. Tực phânêch rô bọ chun tiàng pi pu ni, ta tực phânêch rô bọ chun pu ná, Nâng bàn chìa phê sạch chạy cư thân nắm xâm rạp rùm ngọp rốt. Tức phần này dựa bỏ chôn phụ nà đài mân bàn chìa phê sạch chạc lô mạch chá. Bà nịa kà xê nà thai thvai bà bò tư vinh thà bò bật mạ hà rì. Tức phần này nây chôn phụ mùi miên xâm phò đò kà đau. Bà rô âm nà nây rìa kẹ tô sạ mô hạ đất kòm đau ai đò kháng kà nông. Hơi hô hì sọ sọ chanh mộc. Tức phần này nây chôn phụ mùi tiết miên xâm phò đò trò chạc giang ụt đông. ព្រះបានស្នាប់ធម៌ទេសនាដោយកំឡុងនៃបៃតិនិងសោមនស្សក្លាហានហើយហោហៀចញ្ញមកមហារាជៈបពុតសម្ដេចមហារាជអាត្មាភាពសូមថ្វាយព្រះពរសម្រាប់សេចក្តីនេះថាទឹកភ្នែកឯណាដែលត្រជាក់ទឹកភ្នែកនោះនឹងទៅជាថ្នាំជាភេសជ្ជៈយ៉ាងពិសេសទឹកភ្នែកឯណាដែលក្តៅទឹកភ្នែកនោះឯងមិនមែនជាថ្នាំភេសជ្ជៈទេសូមទ្រង់ជ្រាប កលោសិផន្តិបពុតព្រះនិកសែនដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ប៉ិនប្រសពពេកណាស់នៅក្នុងការវិសាជនានេះវគ្គទី6បញ្ហាទី7រសៈបដិសង្វេទីបញ្ហាព្រះបាទមិលិននរន្តរាជស្ដេចទ្រង់បច្ឆាទៅព្រះនិកសែនថាថាបពុតព្រះនិកសែនថាដ៏ចម្រើនជន់មានពីរចម្ពោះ ជនចម្ពុះមួយជាវិតរិយកៈបុគ្គលជនចម្ពុះមួយទៀតជាអវិតរិយកៈបុគ្គលជនទាំងពីរចម្ពុះនេះតើនឹងមានហេតុផ្សេងៗគ្នាដោយម្តេចទៅលោកម្ចាស់ព្រះនាងកសិណថាថ្វាយប្រពោថាបពុតមហារាជជនដែលជាវិតរិយកៈគឺមានរិយកៈទៅប្រហើយចៈសន្តានោះជាអនច្ឆោសិតៈ ជនដែលជាអវិតរិយកៈគឺមានរិយកៈមិនទាន់ទៅប្រះចៈសន្តានោះជាអច្ឆោសិតៈសូមហាបពុតស្ដេចជ្រាបកឹងអេវ៉ាងផានទេបពុតព្រះនិកសែនដ៏ចម្រើនចុះជនដែលជាអច្ឆោសិតៈនោះមានសេចក្តីអធិប្បាយដូចម្តេចជនដែលជាអនច្ឆោសិតៈនោះមានសេចក្តីអធិប្បាយដូចម្តេចសូមលោកម្ចាស់វិសាជនីមកមើល เอเก้าเข้าแมหาเรียเจบอปิดมหาเรียไอจุนปุ่มวยดาวเจียอัจโชสิตะนุคือจุนนุไอในมีนประโยชน์หรือในประกอบกิจการในขนมโลกนี้ในลายไอจุนดาวเจียอนาโชสิตะนุคือจุนนุไอมันมีนประโยชน์หรือมันตรายการในขนมโลกนี้ต่อเตี้ยโสมหาเรียสนาจีบเอเวรูปังพันเตบอปิด ព្រះនិកសែនដ៏ចម្រើនសេចក្តីដែលលោកម្ចាស់វិសាជនីមកយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏ចូលចិត្តបានហើយថាអ្នកដែលមានរោគរងាប់ចាក់ផុតសន្តានោះតែងមិនមានប្រយោជន៍ត្រេកអរឡើយហើយអ្នកដែលនៅប្រកបដោយរាគៈនោះតែងមានប្រយោជន៍ត្រេកអរតទៅក៏ចំណែកខាងខ្ញុំឃើញថាមនុស្សទាំងពីរចម្ពោះនេះនៅមានសេចក្តីប្រាថ្នាបរិភោគនៅភោជនីហាដែលជាទីគាប់ចិត្តនៅឡើយ มันมีแนวอนามวยหนึ่งปรัชนาในโพชฌงค์ได้มันเป็นจัตุเตบางอย่างหนึ่งหายเจ้าให้ไว้ก็บกุลแตงนุมันโดยขณีลงมาจ้าสูมนิมนต์วิสัชนีเอาฉบับหลวงหมกเมื่อวีตาเรโกข้าวแมหาเรียเจบอปิดมหาเรียบกุลแตงปีจมพุกนุก็สัตย์ใจชีเนะในบริโภคอาหารโดยขณีแมนแต่มีอารมณ์เซิงขณีเนะ ដែលជាវិតរិយកៈនោះមានអារម្មណ៍មិនបានជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរសនៃអាហារអាក្រក់នោះឡើយគឺឆាន់ចង្ហាន់នោះក្រាន់តែនឹងតម្កល់ខ្លួនឲ្យបានតាំងនៅក្នុងព្រះមច្ចរិយៈធម៌តែប៉ុណ្ណោះទេឯអ្នកដែលប្រកបដោយរាគៈនោះនៅមានចិត្តត្រេកអរជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរសជាតិនៃអាហារដែលឆ្ងាញ់នឹងមិនឆ្ងាញ់នៅឡើយសូមអាហារបពុតស្ដេចទ្រង់ជ្រាប កលោសិផន្តិបពុតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ឆ្លៀវឆ្លាស់ពេកណាស់ចេះវិសាជនីស្រួលបួលខ្ញុំអស់សង្ស័យហើយវគ្គទី6បញ្ហាទី8បញ្ញាយៈបដិថានបញ្ហាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ប្រឆាសួរទៅព្រះនិកសេនថាក្នុងប្រស្នាទី8នេះថាបពុតព្រះនិកសេនដ៏ចម្រើនបញ្ញាកុហឹងវសតិ ปัญญานี้ตายทัดในตรองตีนาโลมิจ้า ព្រះនាងកេសិនថែថ្វាយព្រះពោធាបពិត្រមហារាជ ឯបញ្ញានេះមិនមានទីកន្លែងនឹងថិតនៅទេសូមជ្រាប ណត្ថិបញ្ញាបពិត្រព្រះនាងកេសិនដ៏ចម្រើន បើលោកម្ចាស់មានធេរវិចារថាដូច្នេះនោះ ប្រហែលជាបញ្ញានោះមិនមានទេឬ វាតោមហារាជបពិត្រមហារាជ អាត្មាភាពសូមថ្វាយព្រះពោធា ចុះខ្យល់ តែងថិតនៅក្នុងទីណាមហាបពិត្រអ្នកិសមញ្ជិផន្តិបពិត្រព្រះធេរៈដ៏ចម្រើនខ្យល់មិនមានទីកន្លែងថិតនៅទេលោកម្ចាស់ណត្ថិវាតោបពិត្រមហារាជបើខ្យល់នោះមិនមានទេតើទីថិតនៅដែលមានតែខ្យល់នោះមិនមានដែរឬទេកាលោសិព្រះធេរៈលោកឆ្លៀវឆ្លាស់ល្អចេះវិសាជនីតបប្រស្នាស្រួលពេកណាស់ វគ្គទី6បញ្ហាទី9សង្សារៈបញ្ហាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ប្រឆាចំពោះទៅព្រះនាងកេសិនថែថាបពិត្រព្រះនាងកេសិនដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់បានពោលថាសង្សារោសង្សារោដូច្នេះសង្សារៈសព្ទនេះតើមានសេចក្តីអធិប្បាយដូចម្តេចសូមលោកម្ចាស់វិសាជនីមកមើល ព្រះនាងកេសិនថែក៏ថ្វាយព្រះពោធាបពិត្រមហារាជឯសង្សារៈសព្ទនេះប្រែថាប្រទេសជាទីអន្ទុលទៅនិងត្រឡប់មកនៃសត្តនិកគឺសត្វដែលកើតនៅក្នុងលោកនេះវេលាដល់ស្លាប់ក៏ស្លាប់ក្នុងលោកនេះសត្វដែលស្លាប់ក្នុងលោកនេះហើយទៅបដិសន្ធិកើតទៀតនៅក្នុងលោកដទៃសត្វដែលកើតក្នុងលោកនោះវេលាដល់ស្លាប់ក៏ស្លាប់ក្នុងលោកនោះ សត្វដែលស្លាប់ក្នុងលោកនោះទៅកើតនៅក្នុងលោកឯទៀតអេវង្គខោមហារាជៈសង្សារោបពិត្រសម្ដេចមហារាជឯសង្សារនោះមានសេចក្តីដូចអាត្មាភាពវិសាជនីមកនេះសូមទ្រង់ជ្រាបឧបមង្ករោហិសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមាជាសេចក្តីបន្តិចមកមើល យថាមហារាជៈបពិត្រសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបឧបមាដូចជាបុរសណាមួយបានបរិភោគនៅផ្លែស្វាយទុំរួចយកគ្រាប់ស្វាយនោះទៅដាក់ដាំចុះនៅលើផែនដីស្វាយនោះក៏ដុះចម្រើនធំឡើងដោយលំដាប់មានផ្កាផ្លែបរិបូរចំណែកខាងបុរសជាម្ចាស់នោះក៏ទៅបេះយកផ្លែនោះមកបរិភោគរួចយកគ្រាប់ស្វាយនោះទៅដាំម្ដងទៀត ស្វាយនោះក៏ដុះឡើងមានផ្លែផ្កាតតទៅឯផ្លែស្វាយជាដំបូងដែលបុរសនោះយកទៅដាំមុនក៏ដុះចេញជាដើមជាមែកជាស្លឹកផ្លែផ្កាដើមចាស់ក៏រលំរលាយបាត់សូន្យទៅនៅសល់តែពូជគឺផ្លែផ្លែនោះក៏ដុះដាលជាដើមឡើងជាមែកជាស្លឹកផ្លែផ្កាតទៅទៀតតទៅគ្នាទៅឥតមានទីបំផុត ឯទីបំផុតខាងដើមនៃស្វាយនោះនឹងរកប្រកាសមិនមានយ៉ាងណាមិញបពិត្រមហារាជឯកំណើតសត្វនៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលកើតឡើងហើយស្លាប់ស្លាប់ហើយកើតហើយស្លាប់តទៅទាំងនោះក៏រកទីបំផុតពុំមានដូចជាពូឈើនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបកលោសិលោកម្ចាស់ប៉ិនប្រសពប្រៀបគួរឲ្យចូលចិត្តបានហើយ វគ្គទី6បញ្ហាទី10ចិរកតសរណបញ្ហាព្រះបរមក្សត្រាធិរាជស្ដេចទ្រង់ប្រឆាចំពោះទៅព្រះនាងកេសិនថែថាបពិត្រព្រះធេរៈដ៏ចម្រើនបុគ្គលរលឹកនៅអំពើការអ្វីនិមួយដែលខ្លួនធ្វើទុកយូរហើយកន្លងទៅហើយនោះតើរលឹកដោយធម្មជាតិអ្វីលោកម្ចាស់ ព្រះនាងកេសិនថែថ្វាយព្រះពោធាសតិយាមហារាជៈបពិត្រសម្ដេចមហារាជឯបុគ្គលដែលនឹងរលឹកនៅអំពើកម្មទាំងពួងនោះគឺរលឹកដោយស្មារតីសូមមហារាជជ្រាបចន្ទេនសរិយតេបពិត្រព្រះនាងកេសិនដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់សម្ដែងថារលឹកដោយស្មារតីឯខ្ញុំចូលចិត្តថាបុគ្គលនឹងរលឹកនៅអំពើការនោះគឺរលឹកដោយចិត្តជាប្រកាស មិនមែនរលឹកដោយស្មារតីទេអភិជានីសិមហារាជៈបពិត្រមហារាជចំណែកមហាបពិត្រ ស្ដេចទ្រង់ពេញប្រតិថាឯកាដែលនឹងនឹករលឹកនោះគឺរលឹកដោយចិត្តចំពោះបើដូច្នេះអាត្មាភិបសូមថ្វាយប្រពោសួរថាចុះមហាបពុតកាលដែលនឹងធ្វើការអ្វីនេះមួយហើយភ្លេចភ្លាំងបាត់ទៅរកនឹកពុំឃើញជាមានឬពុំមានអមគ្គផន្តិបពុតព្រះនេកសែនដល់ចម្រើន ឯកាដែលធ្វើហើយវងវែងបាត់ភ្លេចទៅគង់មានលោកម្ចាស់កណ្ណខោមហារាជៈបពុតមហារាជចុះសម័យដែលព្រះអង្គធ្វើការនោះប្រហែលជាទ្រង់ធ្វើដោយគ្មានចិត្តឬក៏ដោយមិនដេចបានជាភ្លេចបានអ្នកហេផន្តេបពុតព្រះនេកសែនដល់ចម្រើនឯសម័យដែលធ្វើការនោះមិនមែនធ្វើដោយគ្មានចិត្តទេគឺចិត្តនោះនៅមានប្រកបតែវាគ្មានស្មារតីនឹងរលឹក បានជាវាភ្លេចបាត់ទៅវិញលោកម្ចាស់បបិទ្ធមហារាជស្ដេចទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងនេះត្រូវពេកណាស់ក៏ការដែលរលឹកនោះគឺរលឹកដោយស្មារតីនេះជាភ្នាក់ងារសម្រាប់នឹករលឹកតែម្យ៉ាងឯចិត្តនោះមានកិច្ចត្រូវគិតត្រូវសន្សំចិត្តនេះជាភ្នាក់ងារខាងរិះគិតតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្នកនឹករលឹកទេសូមមហាបពុតស្ដេចទ្រង់ជ្រាប កលោសិព្រះធិរមជ្ឈះលោកឆ្លាស់ពេកណាស់ចេះវិសាជនីដោះស្រាយប្រស្នាពីរោះល្អណាស់ខ្ញុំអស់មានសេចក្តីសង្ស័យហើយវគ្គទី6បញ្ហាទី11សតិអភិជានេនៈបញ្ហាព្រះបរមក្សត្រាធិរាជស្ដេចទ្រង់បច្ឆាចំពោះទៅព្រះនេកសេនថែក្នុងប្រស្នាទី11នេះថា បបិទ្ធព្រះនេកសែនដល់ចម្រើនសតិចៃតសិកដែលជាធម្មជាតិសម្រាប់រលឹកនៅវត្ថុទាំងពួងនោះតែងមានដល់តែអ្នកដែលចេះដឹងតែម្យ៉ាងទីឬក៏នឹងមានជាទូទៅដល់ជនជាក្តុំពីដែរព្រះនេកសែនថែថ្វាយប្រពោថាបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជឯសតិនោះតែងមានដល់ជនដែលជាអ្នកចេះដឹងផង ដល់ជនជាក្តុំពីផងមិនដែលខានទេអេវង្ហេខោផន្តេបពុតព្រះនេកសែនដល់ចម្រើនខ្ញុំមិនយល់ដូច្នោះទេខ្ញុំយល់ថាឯសតិចៃតសឹកនោះមានចំពោះតែមនុស្សដែលចេះដឹងឯជនដែលជាក្តុំពីនោះមិនមានសតិឡើយមហារាជៈបពុតសម្ដេចមហារាជឯស្មារតីនេះបើមិនមានដល់ជនជាក្តុំពីហើយ ចំណែកខាងកិច្ចដែលបុគ្គលត្រូវប្រកបនៅក្នុងសិលសាស្ត្រក្តីក្នុងព្រះកម្មដ្ឋានក្តីក្នុងវិជាការផ្សេងផ្សេងក្តីអំពីសំណាក់នៃគ្រូបាអាចារ្យទាំងឡាយក៏មិនមានប្រយោជន៍ឡើយបពុតមហារាជឯស្មារតីនេះប្រកាសជាមានដល់ជនជាក្តុំពីនោះឯងទើបបានជាមានកិច្ចត្រូវប្រកបនៅក្នុងការសិក្សាសិលសាស្ត្រនិងព្រះកម្មដ្ឋាន ហើយនឹងវិជាការទាំងពួងអំពីសំណាក់នៃអាចារ្យទាំងឡាយដើម្បីនឹងបំពេញសមាធិនោះឲ្យចម្រើនបរិបូរឡើងដោយគុណទាំងនោះសូមហារាជស្ដេចទ្រង់ជ្រាបកលោសិលោកម្ចាស់ប៉ិនប្រសពណហើយចេះដោះស្រាយសេចក្តីឲ្យស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំអស់សង្ស័យហើយចប់វគ្គទី6សូមរងចាំស្ដាប់សត្តមវគ្គ វគ្គទី7ដែលមានប្រស្នា19ប្រការតទៅទៀតនៅលើក្រោយសូមអរគុណ